adam bil. Gözyaşıma bakma gitsin. Bana ne haldeyim diye hatırımı sorma gitsin. Ağlıyor da olsam bil. Gözyaşıma bakma gitsin. Bana ne haldeyim diye hatırımı sorma gitsin. Aşk aradım, hicran buldum. Dost aradım, düşman buldum. Sevdiğime pişman oldum. Gerisini sorma gitsin. Aşk aradım, hicran buldum. Dost aradım, düşman buldum. Sevdiğime pişman oldum. Gerisini sorma gitsin. Sorma gitsin, sorma gitsin, sorma gitsin. Sorma gitsin, sorma gitsin, sorma gitsin.